Loro Timotius bab 4. Timotius, sing arep tak omong iki penting tenan. Mulane kudu mbok gatekke sing apik. Gusti Allah lan Gusti Yesus juru slamete manungsa sing dadi seksi nek aku ngomong iki marang kowe. Tembungku marang kowe ya iki. Pituture Gusti Allah kudu mbok kabarke. Awit kapan-kapan Gusti Yesus bakal teko meneh lan dene bakal teko kaya ratu. Nguasani sembarang. Mulane nek dene teko, dene bakal ngurutu kabeh wong sing iki urip ing wanci kuwi lan sing wis padha mati. Mulane aku ngomong marang kowe Timotius. Pituture Gusti Allah dikabarke. Ora peduli wong-wong gelem ngrungokke apa ora, kudu mbok kabarke terus. Padha didunungke supaya padha weruh nek kleru. Padha dibenerke lan diwulangi karo sabar. Supaya padha nglakoni sing becik. Aku ngomongi kowe ngono kuwi mau, awit besok bakal neng wayahe wong-wong ora bakal gelem ngrungokke pitutur sing bener. Wong-wong kuwi malah bakal nglumpukke guru-guru dhewe. Lan guru-guru kuwi bakal mulangi apa sing disenengi karo wong-wong kuwi. Dadine wong-wong kuwi bisa neruske kelakuan sing ngono. Entek-enteke wong-wong kuwi terus ora padha ngrungokke marang pitutur bener. Malah padha seneng marang dongengan-dongengan sing ora-ora. Mulane Timotius, senajan kepriye wae, kuwe kudu duweni pikiran sing padhang. Aja wedi nandang kangelan. Lan diteruske nggon bunggelar kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Penggaweanmu kanggo Gusti dikerjani kabeh. Nek aku mikir uripku dhewe, aku ngerti nek wis ora suwi meneh, Gusti Allah bakal manggil aku mulih. Nggonku nyambut gawe kanggo Gusti Yesus yo sak kuatku. Saiki penggaweanku wis tak rampungke kabeh. Lan aku ora ganti pituture Gusti Allah blas. Sak kecap wae ora. Upaku nang swarga saiki wis ngenteni aku. Aku entuk upah kuwi awit aku temen nurut karepe Gusti Allah. Gusti Yesus sing ngrutu kabeh wong sak benere. Dekne dhewe sing bakal ngelongke upah iki marang aku. Besok nek dene bakal ngrutu kabeh wong. Nanging ora namung aku dhewe sing bakal nampa upah. Kabeh wong sing padha ngarep-arep tekane dekne bakal nampa uga. Timotius, nek inter kuwi ndang teko nang nggonku. Awet Demas ninggal aku. Dekne budal ning Tesalonika. Jalaran dekne ngaboti kesenangan dunyo iki tenimbang Gusti Allah. Kresens wis budal ning bawah Galasia. Lan Titus nang Dalmasia. Sing ijek karo aku nang kene ya namung Lukas. Nek kowe mrene nang nggonku, Markus digawa pisan. Awet dene inter ngrewangi aku. Tikikos barang wis budal. Dene tak kongkon nang kutha Efesus. Oh iya. Nek mrene kowe mampir nang gone sedulur Karpus nang Troyas. Awes jasku ketinggalan nang kono. Dicangkengke pisan lan buku-bukune barang. Sing tak butuhke tenan yo buku-buku perkamen gulungan. Kuwi aja sampe lali. Kuwi ngerti Alexander to, sing tukang kobro kae. Dene jan dadekke sangsarane uripku tenan. Gusti bakal bales dene. Nanging kuwi bareng kudu sing ati-ati karo wong kuwi. Awe dene nglawan piwulange awake dhewe sak inter-intere supaya wong-wong ora gelem ngrungokke awake dhewe. Donge aku nang kruton sing dhisik dhewe kae, jan blas ora eneng sedulur siji-siji sing ngrewangi aku. Kabeh padha lunga ninggal aku. Sing tak suwun Gusti gelem ngapura marang sedulur-sedulur kuwi. Nanging senajan sedulur-sedulur ninggal aku, Gusti dhewe sing ngrewangi aku. Dene sing ngekeki kekuatan marang aku, supaya aku bisa ndunungke marang wong-wong nek aku bener. Saiki aku bisa ngelarke kabar kabungane Gusti. Lan ora eneng sing ngalang-alangi meneh. Dadine bangsa-bangsa sing duduk ju kabeh bisa krungu pituture Gusti marang. Pancen nek Gusti ora nulungi aku wis dipateni karo wong-wong. Gusti bakal ngruwari aku terus sangka kangelan apa wae. Lan nggawa aku kanthi selamat ing kratone ing swarga. Mulane dekne sing kudu diluhurke selawase. Amen. Aku kirim selamat marang Preska lan Aquila. Ugo marang kerabate Onesiphorus. Erastus saiki jek nang Korinto. Lan Trofimus tak tinggal nang Miletus. Dekne loro. Timotius, nek inten dang teko sadurunge wayah adem. Ebolus, Pudens, Linus, lan Claudia, lan sedulur-sedulur kabeh sing nang kene padha kirim selamat marang kowe. Cukup semono layang iki. Muga-muga Gusti nuntun lan berkahi kowe.